أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربم göğsüme genişlik ver. Kolaylaştır işimi. Çöz düğümü dilimden ki anlasınlar beni. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Değerli Kur'an dostları, Kur'an'ın yepyeni bir suresiyle daha yüz yüzeyiz. Neml suresi. Her sure insana birkaç heyecan yaşatır, yaşatmalı. Birincisi, Allah benimle konuşuyor, beni muhatap alıyor, bana tenezzül buyuruyor diye heyecan duymalı, sevinç duymalı. İkincisi, bilgi alıyorum, hem de bilgiyi en sağlam kaynağından, en sahih kaynağından, mutlak bilginin sahibinden alıyorum diye heyecan ve sevinç duymalı. Üçüncüsü, artıyorum, inşa ediliyorum, düzeltiliyorum. Allah tarafından yaratılış amacıma uygun bir biçimde yetiştirilip terbiye ediliyorum diye heyecan duymalı, sevinç duymalı. İşte bu sureye girerken bu sevinçlerin tümünü birden bir kez daha duyuyor, hissediyor ve bu duygular içerisinde Neml suresine giriyoruz. Bu sure Peygamber Aleyhisselam ve ashabı tarafından önceleri Tasin suresi ismiyle anılırdı. Yani surenin ilk ayetindeki harfler sureye ad olmuştu. Ama daha sonraları surenin içerisinde yer alan Neml Vadisi, Karınca Vadisi'nin geçtiği 18. 19. ve müteakip ayetlerde anlatılan menkıbeye atfen Neml Suresi diye anıldı, şöhret buldu. Surenin iniş zamanı Şuara Suresinin hemen ardına denk gelir. Ki gerek Hazreti Osman, gerek İbni Abbas, gerek İmam Cafer sıralamalarında, sure sıralamalarında bu sure ittifakla Şuara suresinin arkasına yerleştirilir. Bu da takriben 5 ya da 6. yıla, yani Mekke döneminin, nübüvvetin 5. ya da 6. yılına tesadüf eder. Surenin konusuna baktığımızda da bu dönemi verir. Çünkü sure ilk muhatabı olan sevgili Efendimizin şahsiyetini ve tasavvurunu inşa eden kıssaları ele alır. Peygamberlerin isimleri etrafında anlatılan kıssa ve menkıbelerle ilk muhatap ve tüm muhatapları, onun şahsında tüm muhatapların şahsiyeti inşa edilir. Mesela bu kıssada en geniş biçimde yer verilen Süleyman ve Belkıs kıssası bağlamında ki 16. ve 44. ayetler arasındadır. bir karıncayı dahi incitmeme tavrıyla güç ahlakı ve iktidar hikmet ilişkisi sorgulanır. Öyle bir sorgulanma tarzıdır ki bu, verilen karınca örneği bağlamında bir iktidarın adil olması gerektiği, bu adaletin de bir tek karıncayı incitmemesi gerektiği üzerine kurulur. Aynı menkıbeyle her peygamberin ayrı bir yetenekle, ayrı bir meziyetle taltif edildiğine atıf yapılır. Mesela söz konusu menkıbede Hazreti Süleyman'a hayvanların mantığını, hareketlerinden, tavırlarından okuma yeteneği verildiği ifade buyurulur. Yine bu surede Musa, Salih ve Lut aleyhisselam ve kavimlerinin kıssalarıyla inkarın ve imanın tarihi yataklarına işaret edilir. İnkar edenlerin akıbetlerinin hep birbirine benzediği, iman edenlerin de birbirinin devamı olduğu böylece vurgulanır. Ve en sonunda bu kıssaların şu tüm çağlarda her bir muhataba emir suretinde iletilen şu ayet yer alır. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ De ki, dolaşın, gezin yeryüzünü, görün bakalım günahkarların akıbeti ne olmuş. 69. ayette ifadesini bulan bu ilahi emir ve arkasından sure vahiy ile başladığı sözü yine vahye getirerek sona erdirir. Bu özetten sonra Nem suresine girebiliriz ki bu sure Kur'an'ın resmi sıralamasında 27. suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Tâsîn. Bu heca harfleri, hurufu mukatta diye bilinen harfler, Kur'an'da 28 harfe tekabül eden bir biçimde gelirler ve manaları konusunda 30'u aşkın yorum yapılır. Bunların herhangi bir mana taşıyıp taşımadığından da öte bir işlevi olup olmadığı ele alınmalıdır ki mutlaka bu anlamda bir işleve sahiptirler. İşlevi sorgulandığında bu harflerin başında geldiği hemen tüm sureler ki Ankebut suresi gibi bir iki istisna hariç mutlaka vahye atıf yapılarak başladığı için bu harfler şöyle bir işlevle anlaşılmışlardır. İşte Kur'an'ın indiği dili oluşturan sıradan harfler bunlar. Elif, B, T, F, neyse. İşte bu sıradan harfleri vahiy alıp onların içerisine ilahi anlamları koyarak insanoğluna ulaştırmıştır. Ve tabii ki sıradan harfler muhteşem bir amacı ifa eden araca dönüşmüşlerdir. Bu bir yorumdur. Ve buna benzer birçok yorum yapılabilir. Belki bu yorumların hepsinin hakikati ifade etmede bir parça payı da bulunabilir. Ama nihai tahlilde bu harflerin gerçek manasının ne olduğunu Allah bilir. Hazreti Ebu Bekir'in yorumunda olduğu gibi her kitabın bir sırrı vardır. Kur'an'ın sırrı da bu huruf-u mukatta, yani bu kesik kesik harflerde yatmaktadır, buyurur. Tilke ayetul Kur'ani ve kitabim mubin. Bunlar Kur'an'ın, yani açık ve açıklayıcı olan ilahi kelamın ayetleridir. Mubine bir önceki surenin girişinde de buna benzer bir ayet yer almıştı. Hatırlayalım Şuara suresinin. Orada da izah etmiştik. Burada da kısaca değinip geçelim. Mubin iki anlama birden gelir. Özü itibariyle açık, hem de nesnesini açıklayan, hem bizatihi açık olan, hem de açıklayıcı. Kur'an hem müfessir hem müfesser bir hitaptır. Yani hem tefsir eden hem de tefsir edilen bir hitaptır. Peki Kur'an'ın mübin oluşu neden sık sık ifade buyurulur? Şu iki muhtemel itirazı kökten reddetmek için. Birincisi, ona inananlardan gelebilecek şöyle bir yüceltmeci mantık. Biz onu anlayamayız. Onu anlamak nerede, biz nerede diyecek sakat mantığı toptan red içindir. Hayır, bu kitap mübindir. Sen ne demek istiyorsun ey insan? Bu kitap apaçıktır. Bunu sen anlayasın diye indirdi Allah. İkincisi ise onu aşağılama babında, bu ne anlaşılmaz, karma karışık bir kitap diyecek bugünkü oryantalist mantığında olduğu gibi tüm itirazlara da toptan red içermektedir. Huden ve buşra lil müminin. İnsanlar için bir rehber ve bir müjdedir. Huden, rehber. Hatırlayalım Bakara suresinin ikinci ayetini. ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدًى لِلْمُتَّق۪ينَ. Kendisinde hiçbir kuşkuya yer bulunmayan bu kitap, müttakiler için bir hidayettir, bir rehberdir diyordu. Burada da müminler için bir rehber olduğu ifade buyuruluyor. Zaten sorumluluk bilinci olan ittika insanı imana ulaştırır. İmansa insanın sorumluluk bilincini artırır. Sorumluluk bilincini yüceltir. Sorumluluk bilincinin en aşağısı, insanın varlığın en aşağısına karşı duyduğu sorumluluk, en yükseği ise insanın varlığın zirvesi olan Allah'a karşı duyduğu sorumluluktur. aynı zamanda varlığın, mahlukatın Halık'ı, yaratılmışların Halık'ı olan Allah'a. Ve Buşra. Aynı zamanda müjde. Vahyin bizzat kendisi ilahi bir müjdedir. Allah'ın insandan umut kesmediğinin ifadesidir. Allah'ın insana vahiy göndermiş olması bizatihi bir muştu bir müjdedir. Ona olan şefkat ve merhametinin bir göstergesidir. Tabii bir de müjdeyi ulaştırması farklı bir müjdedir. İkinci bir müjdedir. Bu müjdeyi ulaştıracak bir peygamber seçmesi farklı bir müjdedir. Görüyorsunuz, vahiy müjde üstüne müjde, muştu üstüne muştudur. Bu ikisinin birlikte anılması, huden ve buşra, hem hidayet hem müjde olarak anılması, elbette müjdeyi hak edenin hidayeti bulan olmasından dolayıdır. Hidayete eren müjdeye ulaşmış olacaktır. Müminlerdir bunlar. Yani Allah'a güvenen, Allah'a itimat eden, bu itimadını iman haline getiren ve bu iman ile sonuçta müjdeye ulaşan kimseler. Vahyin İsra suresinin 87. ayetinde ifade buyrulan iki boyutlu tabiatına da bir telmih vardır. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'dan şifa ve rahmet olan ayetler indirdik. Fakat kim için bunlar? Elbette Kur'an'ın kaynağına güvenen kimseler için. Yani Kur'an kendisine iman edenler için bir şifa ve bir sınırsız rahmet. Yani ilahi bir eczanedir. İlahi bir şifa merkezidir. Hem toplumsal, hem bireysel, hem duygusal, hem fikri, hem akli, hem siyasi, hem ekonomik, hangi dert olursa olsun, Kur'an'ın talimatları içerisinde tüm dertlerinize birer deva bulabilirsiniz. Allah'ın rehberliği içerisinde. Ama bu tabii ki iman eden ve güvenen kimselere. Fakat zalimler mi? Yani bilinci ters dönmüş olanlar, yani haddini bilmeyenler, yani Allah'a karşı müstekbirlik yapanlar, müstahnilik yapanlar, onlarınsa sadece hüsranını artırır, aldanışını artırır. Aa, bu muymuş vahiy derler, bu muymuş Kur'an? Evet, aldanış budur. Bakışınız yamuksa, baktığınız şey en doğru da olsa yamuk. Yamukluğu bakışınızda aramazsanız eğer, ömür boyu o yamukluğu baktığınızda sanırsınız. Ve böyle zannederseniz eğer, bir ömür sapmaktan geri duramazsınız. Doğruyu bulamazsınız. Çünkü yamukluğu bakışınızda değil de baktığınızda gördünüz. Bakışınızı düzeltemezsiniz. Çünkü bakışınızı doğru zannediyorsunuz. Baktığınızı düzeltmeye kalkarsınız, düzeltmeye kalktığınız her şeyi de yamultursunuz, bozarsınız. İşte bunun gibi. اَلَّذ۪ينَ يُق۪يمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar ki salatı ikame ederler. Yani Allah'a karşı insanın esas duruşu olan namazı ayağa kaldırırlar. Salat, es-sala kökünden gelir. Bu kök insanı dik tutan omurga manasına geldiği gibi ateş manasına da gelir. Bu anlama gelmesi salleytul ud, salleytul asa, değneği doğrulttum. Ateşte bir eğri sopayı ısıtarak doğrultmaya böyle denilir. Demek ki namaz insanı doğrultan bir işleve sahiptir. Yine ekame fiili de aynı cümleyle ifade edilir. Ekamtul ud, değneği doğrulttum. Yani değneği düzelttim. Arap dilinde es-salanın hem insanı dik tutan omurgaya hem de ateşe veya ateşte doğrultmaya isim olarak verilmiş olması ilginçtir. 18 manası vardır aslında bu kökün. Tam 18 manası. Dua gibi daha sonradan kazandığı manalar yanında etimolojik köken itibarıyla ikinci gelen ata da musalli denilir. Yarışta ikinci at. Bu ne demek? İzlemek. Öndekinin peşinden gitmek. Onu takip etmek. Yani tabii size çok ayrıntılı teknik bilgiler vererek zamanımı doldurmak istemem. Fakat salatın nasıl anlaşılması gerektiğini, aslında namazın nasıl kılınması gerektiğini de bu köken bize çok güzel biçimde verdiği için bu malumatı vermek ihtiyacı hissettim. Namazı doğrulturlar. Peygamberimiz de zaten namazı direk olarak vasfetmiş. Es-salatu imadu'd-din. Namaz dinin direğidir. Yani aslında salat insanı dik tutar. İnsanın Allah'a karşı esas duruş. Allah'a karşı aşk hareketi olan secdeye vardırır. Eşyaya karşı ise dik tutar. Eğdirmez. Kula kul etmez. Kul olma makamında olanlar sadece mutlak ilah olana kul olurlar. Namaz kime kul olacağını bilmektir. Kimin önünde eğileceğini bilmektir. Namazın insana kazandırdığı bilinç budur. Onun için namazı doğrulturlar. Ayağa kaldırırlar. Belki burada destek manasına geldiği için desteği ayaklandırırlar gibi bir anlama da ulaşılabilir. Yani Allah'a karşı, Allah'ın dinine, Allah'ın vahyine olan desteklerini önce namazla ifade. Ya Rabbi, ben varlığımı senin vahyine, emrine adadım demek isterler bununla. Ve yu'tûne zekâte. Zekatı verirler. Yani arınmak ve yücelmek için ödenmesi gereken bedeli öderler. Unutmayalım, bu surenin Mekke döneminin 5 ya da 6. yılında indiğini. Buradaki zekat, fıkhi manada paranın içinden verilen belli bir miktar olmaktan daha öte ve daha geniş bir anlamıyla insanın başta mal olmak üzere ödemesi gereken her bedeli ödemesi gerektiği ifade buyurulur. Yani arınmak için, yücelmek için, yükselmek için ödenmesi gereken hangi bedel varsa, neye sahipseniz ondan bedel ödersiniz. Fehum ya'mahu. Affedersiniz, galiba atladık. Vehum bil ahireti hum yuqinu. Yine onlar ahirete gönülden inanırlar. İkan, yakin, bilginin marifeti aşıp fehme ulaşarak karar kılması halidir. Yani bilginin sadece bir malumat olmaktan çıkıp anlayışta yerleşip kalpte düşünce ve bilinç mekanizmasında karar kılması hali. Burada imanla eş anlamlı kullanılmış. Bir sonraki ayet dikkate alındığında orada da ahirete iman etmeyenlerden söz ediliyor ki demek ki burada ahirete iman edenler, yürekten bilerek iman edenler, yani tesadüfen değil, uydum kalabalığa cinsinden değil. Böyle bir hayat amaçsız olamaz. Eğer hayatın bir amacı varsa mutlaka bu hayatın bir hesabı da olmalı. İyi ve kötünün olduğu bir yerde iyi ve kötüler birbirine karıştırılmamalı. İyi yapanlarla kötü yapanların akıbeti de bir olmamalı. Dolayısıyla hesabını verebileceğimiz, hayatın hesabını verebileceğimiz bir hesap günü de olmalı. İşte bilgiye dayalı gaybe iman budur. Yani ikan budur. Ön bilgiye dayalı gayba iman, ikan. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ Ahirete inanmayanlara gelince biz onlara yapıp ettikleri her bir şeyi süslemişizdir. Süslü göstermişizdir. فَهُمْ يَعْمَهُونَ Bu yüzden onlar kuşku bataklığında körcesine, körü körüne debelenir dururlar. İman gözü açar. İnkar gözü kör eder. İmanın açtığı göz bu göz değil. Basirettir. Yani kalp gözüdür. İmansızlığın kapattığı göz de bu göz değil. Yine basirettir. İç gözdür. İç görüyü kapatır. İnkar insanın iç dünyasına çöreklenmiş bir virüs, bir mikroptur. Orayı tarumar eder, orayı mahveder. Burada da fehum ya'mehun derken körlüğe bir atıf var. Ameh aslında bir çamura çöküp orada debelenmek. Yani kuşku içinde çıkamayacak bir biçimde debelendikçe battığı bir çamura çökmek anlamına gelir. baktığı yerde yaldız görür. Fakat içini göremez. Dışını görür. Çünkü körlük içeriden. İç göz olursa eşyanın içini görür. Dış göz dışını, bilinç içini görür. Eğer o olmazsa sadece dışını görür. Dışını gören aldanır çünkü eşya dışından yaldızlanmıştır. İşte burada süslenmek budur. Ayetteki zeyyenne lehum. Onlara süslü gösterdik. Süsledik. Albenili kıldık. Cazip kıldık. Günahın dıştan bakınca cazibeli olması budur. Eğer böyle olmasaydı imtihan olmazdı. Eğer böyle olmasaydı gözle, daha doğrusu bakmakla görmek aynı olurdu. Her bakan görürdü eğer öyle olmasaydı. Oysa ki her bakan görmüyor. Hatta bazen gözü kör olanların gördüğünü gözü açık olanlar görmüyor. Onun için bakmakla görmek arasındaki fark eşyanın dışıyla içi arasındaki fark gibi. Dışı süslenmiştir günahın. Bu süse aldanan kör olanlardır. Yani iç gözü kapalı olanlar. Akıl yürütme yoluyla onun özüne ulaşamayanlar. Bilinci olmayanlar, sağlam bir bilgiye sahip olmayanlar. İşte böyle bir silsile halinde yukarıdaki ayetlerle bağlantı kurabiliriz. Bilgiye dayalı imanı, cehalete dayalı, körü körüne inkar ya da inanç ne olursa olsun ayrı tutma lazım. Ayrı tutuyor işte. Bilgiye dayalı iman, bilince dayalı iman. Eğer iman böyle bir bilgi ve bilince dayalı olursa, baktığının kabuğunu aşar ve özüne ulaşır. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ Azabın en kötüsüne duçar olacak olan kimseler, işte bunlardır. وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Ve onlar, evet onlardır en büyük kaybı yaşayacak olanlar. وَاِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ Ne var ki sen, kuşkusuz bu Kur'an'a her şeyi bilen o hakimin sayesinde kavuştun. Vahyin kaynağına bir atıf var burada. Yani vahyi alanın arzusuyla değil, vahyi verenin arzusuyla iner. Vahyi alan peygamberin isteğine göre değil, vahyi veren Allah'ın dileğine göre iner. Onun için de isteyen peygamber olmaz. İstenilen ve seçilen, Allah tarafından seçilen, istifa edilen peygamber olur. Ve buradan sözü Hazreti Musa'nın vahyine getirecektir ayet. Onun için Resulullah'ın vahyi ile Hazreti Musa'nın vahyi arasında bir irtibat kurulacaktır. Bu irtibat haddi zatında vahiylerin kaynağının hep aynı olduğunu, vahiylere yönelik itirazların da birbirine benzer olduğunu bize öğretecektir. اِذْ قَالَ مُوسَى لِأَخ۪يهِ اِنِّي آنَسْتُ نَارًا Hani bir zamanlar Musa ailesine, gözüme bir ateş ilişti demişti. Se'atikum minha bi haberin ev atikum bi şihabin qabesin leallekum tastalun. Belki ondan size bir haber getiririm. Ya da bir ateş koru getiririm de siz bu sayede ısınırsınız demişti. Hazreti Musa'ya inen ilk vahyin kıssası Taha suresinin 10. ayetinde yer alır zaten. Burada Hazreti Musa'ya vahyin nasıl indiği, ilk vahyin iniş anı resmediliyor. Hazreti Musa Medyen'den hem hocası, hem işvereni, hem de kayınpederi olan Hazreti Şuayb'in yanından evlenmiş, çoluk çocuğa karışmış bir halde yola çıkıp tam Tih sahrasını geçerken işte orada bugün bilinen Tur Dağı diye bilinen ki o bölgenin yüce bir tepesidir. O bölgede vahiy alır. O vahiy aldığı an vahiy tarafından resmediliyor. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا Fakat oraya gelince kendisine şöyle seslenilir. Bu ışık kaynağı hem içinde hem de etrafında olan herkes ise kutlu kılınmıştır. Yani hem içinde olan senin gibi ve Harun gibi peygamberler için kutlu kılınmıştır, hem de etrafında yer alacak herkes için. Ben ışık kaynağı diye çevirdim. Oysa ki metinde harfiyen ateş geçiyor. Fakat buradaki nar ateşin hem ışık verme niteliğine hem de ısı verme niteliğine bir atıf olsa gerek. Vahyin de böyle iki boyutu var. Ki girişte İsra suresinin 87. ayetini okudum. Vahyin iki boyutu için. Adeta hem ışık verip insanın önünü aydınlatan bir ışık kaynağı fakat doğru yaklaşmayan, doğru bakmayan, iman etmeyen, güvenmeyen için de hüsranını artıran bir ateş gibi algılanabilir. Ve subhanallahi rabbil alemin ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı pek yücedir. Yani o yüce olan Allah'tan indirilmiştir bu vahiy. Onun yüceliğinin en büyük ifadesi vahiy ile kullarına şefkat ve merhametini indirmiş olmasıdır. Ya Musa, innehu enallahu'l-azizul hakim. Ey Musa, hikmetiyle muamele eden yüceler yücesi Allah var ya, işte o benim. Ve elqi asak. Şimdi elindeki değneği, asayı yere bırak. Hazreti Musa, Hazreti Şuayb'in yanındaki mesleği çobanlıktı. Değneğini de beraber getirmişti. O, onu sıradan bir değnek olarak algılıyordu. Rabbimiz ona eşyanın hiç de göründüğü gibi sıradan olmadığını, aslında eşyanın içinde muhteşem potansiyel taşıyan birer potansiyel mucize olduğunu, bu mucizeyi onun elinde bu potansiyeli kinetize ederek, açığa çıkararak gösterecekti. Onun için de Musa'ya eşyaya farklı bir yerden bakması, sadece göründüğü noktadan değil, özü itibariyle ki yukarıda görmekle bakmak arasındaki farkı izah etmişti. Yani sadece bakan değil, gören bir gözle bakmasını, öyle baktığında bak nasıl eşyanın içinde muhteşem bir potansiyel barındırdığını gösterecekti. Ve işte o mucize sergileniyor. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. Fakat o asasının çevik ve kıvrak bir yılan gibi hızla aktığını görünce ardına bakmadan kaçmaya başladı. Evet. Elindeki asa ona göre bir değnekti. Fakat değnek birden canlanmıştı. O, onun hızla hareket ettiğini gördüğünde kaçmaya başladı. Aslında birden çok nükte içeriyor. Birçok atıflar içeriyor bu ibare. Bunun içerdiği birinci atıf, yukarıda söylediğim gibi eşyanın içinde muhteşem bir potansiyel var. Eşyaya öyle sıradan bakma, kabuğuyla bakma. İkincisi, Firavunların kamçısına karşılık senin de asan var. Seni Firavun'a peygamber olarak, davetçi olarak göndereceğim. Onun kamçısından korkma. Artık asa sahibisin. Elindeki asa Firavun kamçısından daha güçlüdür. Eğer doğru kullanırsan, eğer adalet için kullanırsan, eğer hikmetle kullanırsan, o asa Firavun'un kamçısını yenecektir. Firavun'un kamçısından söz edişim sembolik bir söz değil, tüm firavunların heykellerinde açıkça görüleceği gibi tek ellerinde kamçı, diğer ellerinde halkalı bir haçla firavunlar heykellerini yaptırırlardı. Bugüne kalan tüm heykellerde bunu görmek mümkündür. O kamçı Firavun'un halk üzerindeki ceberrutluğunu, otoritesini ve baskısını temsil ederdi. Araf ve Şuara suresinde buradaki cannun diye nekire olarak, belirsiz olarak geçen yılan, Araf ve Şuara suresinde su'ban diye geçer. Büyük yılan. Buradaki ke'enneha cannun ile Araf ve Şuara'daki thuban sanki birbirinin zıddı gibi. Bunu Razi başta olmak üzere birçok müfessir şöyle izah etmişler. Büyük bir yılandı fakat sanki küçük bir yılan gibi çevik hareket ediyordu. Hızla akıyordu şeklinde. Bu böyle de anlaşılabilir. Buradaki kaf teşbih edatı farklı bir biçimde de anlaşılabilir ki görülen nesnenin niteliğine değil, gören öznenin algısına yönelik müdahale olarak da anlaşılabilir. Yani ke'enneha cannun, sanki o yılandı, sanki o çevik bir yılan gibiydi. Bu ibare ikinci şekilde görülen nesnenin mahiyetindeki değişiklik değil aslında, gören öznenin bakışındaki, algısındaki müdahale şeklinde. Yani ilahi müdahale görenin algısına yönelikti. görenlerin algısına müdahale edilmiş. Onlar keennehâ cânun, sanki onu bir yılan gibi algılamışlardı biçiminde de anlaşılabilir. Yani iki anlayışta muteberdir ve geçerlidir. Ve iki anlayışta da mucizenin mucizeliğinden hiçbir şey eksilmez. Ya Musa, la tahaf inni la yahafu ladayyal mursalun. Allah buyurdu ki, ey Musa korkma. Çünkü benim huzurumda elçiler korkuya kapılmazlar. İlla men zalem. Ancak zulme bulaşanlar hariç. Zulme bulaşanlar diye çevirdim. Çünkü buradaki ima Hazreti Musa'nın daha önce karıştığı kazalı cinayet olayıdır. Yani bir yumrukla kazaen öldürülen o adamın cinayetine karışma olayına bir atıf vardır. Fakat bu atıf nasıl tamamlanıyor? ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Fakat o kötülüğün ardından gidişatlarını iyi yönde değiştirirlerse unutmasınlar ki ben merhameti sınırsız bir bağışlayıcıyım. Yani bağışlarım. Yeter ki değiştirsinler gidişatlarını. Af dilesinler. Allah'a yani bana yönelsinler. O zaman onları tertemiz ederim. Hazreti Musa'nın karıştığı o kazaya yönelik bir atıf içerdiği açık. Ve tabii ki tevbeye bir atıf. Yani ey Musa sen Allah'tan gönülden tevbe ettin ve halini düzelttin. Yanlışını savunmadın. Yani Adem gibiydin. Sen Adem'in izini takip ettin, şeytanın değil. Adem hata yaptı fakat hatasını anladı ve itiraf etti. Vazgeçti, adam oldu. Şeytan hata yaptı, hatasını savundu, şeytan oldu. İblis oldu. Onun için sen Adem'in izini takip ettin, şeytanın değil. Onun için de sen korkma. Yani korkmana bir gerekçe yok. Tertemiz eder Allah. Burada tevbenin insanı nasıl temizlediğinin tipik bir örneği gösteriliyor. Ve aynı zamanda bir insan eğer tevbe etsem dahi yine de kiri ve izi kalacak, yine de ben saf ve temizler arasına karışamayacağım düşüncesindeyse ona bak, tevbe edeni Allah peygamber seçmiştir. Yani işlediği bu hataya rağmen ki zaten bu hataya ilişkin Hazreti Musa'nın tevbesinden farklı surelerde söz edilir. Bu hataya ilişkin Musa'nın tevbesi Musa'yı peygamber seçmemiz konusunda belki de bir vesile oldu. İşte arkadan gelecek ayet de aslında bu tevbenin sembolik değeri konusunda muhteşem bir insana görüş ve bakış açısı sunuyor. Nedir o? Okuyalım. Ve edhil yedeke fi ceybik. Şimdi de elini göğsüne sok. Ceyb, sonradan cep olarak isimleşse de göğüsteki elbisenin yırtmacına, yani göğüs düğmelerinin o açıklığına verilir. Elini göğsüne sok. Tahruc beyda'e min gayri su'in. Her tür kusurdan arınmış olarak tertemiz, ışıl ışıl bir beyazlıkta çıkacaktır. Şimdi anlaşıldı mı ilişkisi? Bir önceki tevbe ayetiyle doğrudan alakalı bir boyut bu. Bu mucize. Temiz el. Yani pırıl pırıl, ışıl ışıl bir el. tevbe ve istiğfarın sahibini temizleyen niteliğine atıf. Kasas suresinin 16. ayetinde Hazreti Musa ben zulmettim kendime diyordu. Allah'ım beni affet. İşte burada Musa'nın pırıl pırıl olduğunu, yani eli bir başkasının kanına bulaşmış bir zamanlar fakat Allah'a tevbe etmiş, istiğfar etmişse o el pırıl pırıl olmuş bir eldi. Kana bulaşmış da olsa affedilmiş ve artık Allah'a yönelmişse o el ışıktan bir el olurdu. O elde hiç kimse bir kir bulamazdı. İşte aynı zamanda yedi beyza mucizesinin atıf yaptığı gerçek. Ettaibu minezzembi kemellâ zembele. Günahına tevbe eden onu hiç işlememiş gibidir. Hakikatine de bir atıftır. Yani eğer vazgeçebiliyorsanız, eğer tevbe ediyor, bedelini ödüyorsanız, Rabbinize yöneliyorsanız, Allah sizi pırıl pırıl, bembeyaz eder. Burada yedi beyza mucizesinin insana verdiği ders budur. Fî tis'i âyâtin ilâ fir'aûne ve kavmi. 9 ayetin de içerisinde yer aldığı tırnak içinde bir paketle Firavun'a git. Firavun'a ve kavmine git. Firavun ve kavmine bu 9 ayet nedir diye sorulacak olursa, Firavun ve kavmine gelen belalara bir atıf olabileceği gibi İsra suresinin 101. ayetinde açıkça bu 9 ayetten söz edilir. Belki 9 emir de olabilir. Yani ayet olarak 9 emir. Ki Tevrat'ta 10 emir diye şöhret bulmuşsa da İsra suresinde bunların biri hariç diğerleri hep anılır. Onun için bunların doğrudan ayetler, yani Firavun'a mesajlar olması da kuvvetle muhtemeldir. İnnehum kânû kavmen fâsikî. Çünkü onlar öteden beri yoldan çıkmış bir kavimdirler. Felemmâ câethum âyâtunâ mubsiraten. Fakat onlara göz açıcı nitelikteki mucizevi ayetlerimiz gelince, قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُب۪ينٌ. Bu apaçık bir büyüdür dediler. Peygamber'e deli demişlerdi değil mi? Bir önceki surede Hazreti Musa'ya Firavun deli demişti. Onu görmüştük. İşte Peygamber'e deli diyen bir mantık vahye de sihir diyecektir. Çünkü o mantık eğer o açıdan bakıyor, şeytanın gör dediği yerden bakıyorsa öyle görecektir. İkisi de olağanüstüdür. Olağanüstü olan bu iki olguyu eğer doğru bir bakış açısıyla Allah'ın gör dediği yerden okumazsa sonuçta böyle görecektir. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا. İç dünyalarında kesin kanaat getirdikleri halde, yani kani oldukları halde gönülden, sırf gerçeği çarpıtma ve büyüklenmelerinden dolayı bile bile inkar ettiler. Cahd, cahadu, inkar ettiler. Cahd bile bile inkar demek. Göz göre göre inkar. Nedeni açık. Zulm. Yani yerinden edilmiş bir akıl, bir bilinç, bir bakış açısı. Çünkü haddini aşmışlardı. Uluvven. Haddini aşmışlardı. Büyüklenmişlerdi. Onun için de doğru yerden bakamadılar. Hadlerini aştıkları için Allah'ı takdir edemediler. Vahyi takdir edemediler. Fenzur keyfe kâne âkıbetul mufsidîn. Hele bir bak fesatçıların akıbeti nasıl olurmuş. Peki ne oldu sonuçta? Firavun ve onun gibi düşünen etrafındaki tüm insanlar sonuçta feci bir akıbetle belalarını buldular. Bu ikisi birleşince, yani zulm ve ulum, zulüm ve büyüklük taslamak, bozgunculuk ve kurumsal terör ortaya çıkar. Bu ayette, ayetin sonunda ifade buyurulduğu gibi. Fesat ortaya çıkar. Müfsidin onlar. Bozgunculuk ve kurumsal terör. Yani devlet terörü ortaya çıkar. Firavun devletinin teröründe olduğu gibi. Yani Firavun devletinin ortaya koyduğu imana, vahye, peygambere karşı devlet terörünün temelinde iki şey yatıyordu. Haddini bilmemek ve ters bir bilinç, yerinden kaymış bir bilinç. Peki, burada şu soru akla gelir. Güç ve iktidarın bozgunculuk ve teröre dönüşmemesi için ne gerekir? Nasıl bir model gerekir? Nasıl bir yönetim modeli ve mantığı gerekir? Cevap aşağıda gelecek. Karıncayı incitmeyecek bir yönetim modeli. İşte Süleyman ve Davud aleyhisselamın örnek verilmesi de bu modelin nasıl olduğunun tarihsel bir örneğine atıftır. وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. Doğrusu Davud'a ve Süleyman'a da ilim vermiştik. Yunan uygarlığının babası, atası sayılan, kendisinden sonra ortaya çıkmış uygarlıkları ortaya çıkaran bir uygarlığa, peygamber eliyle ortaya çıkmış bir medeniyete atıf. Süleyman, Davud ve Süleyman aleyhisselamın kurduğu medeniyet devleti. Güç ve iktidarın ayartıcı etkisi ilim ve hikmetle sıfırlanır. Onun için Davud ve Süleyman'a ilim verdik diyor. İlim, alamet, yani güç ve iktidarın emanet olduğu bilinç. Bu bilinç, emanetler sahibine ihanet edilmeden iade edilir. İse eğer emanete sadakat gösterilmiş olur. Burada özel bir bilgiye de atıf var. İlme. Nekira gelmiş. Yani belirsiz gelmiş. Yani bir tür, bir çeşit ilim. Nasıl ki Hazreti Yusuf'a rüyaların semiyolojisi öğretilmiş. Rüyaların tabiri. Nasıl ki Hazreti Musa'ya eşyanın içindeki yasaların sırrını bulmak öğretilmiş. Nasıl ki Hazreti İsa'ya hastalıkların kökenindeki sebepler bulma ilmi öğretilmişse, işte Hazreti Davud ve Süleyman'a da yönetme ilmi, çok özel bir ilim öğretilmiş. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي فَضَّلَنَا عَلَى كَث۪يرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِن۪ينَ. O ikisi bütün hamd bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a mahsustur demişlerdi. Bu ilime teşekkür etmişlerdi. Yani ilmi istismar etmemişlerdi. Allah ilmi başkalarına da verir. Fakat Araf suresinin 174-175. ayetlerinde anlatılan dili dışarı sarkan köpek diye tanımlanan, ilmi istismar eden ve tarihte Bel'am diye de tefsirlerin ifade ettiği o şahsın ilmini hatırlayın. Yani ilmi istismar edenler de var. Fakat Bunlar istismar etmediler ve ilmin sahibi olan Allah'a yöneldiler, hamd ettiler. Bir nimetin hamdi o nimeti yerine harcamaktır. Yerinde kullanmaktır. Yerinde istihdam etmektir. Ve verise Süleymanu Davud'a. Ve Süleyman Davud'a varis oldu. Milattan önce 900'lerde, yani spesifik olarak 965-926 yılları arasında Hazreti Süleyman iktidarda bulundu. O muhteşem adalet devletini ayağa kaldırdı. Ki 40 yıl iktidarda bulundu yaklaşık olarak. Bu iki peygamberin elinde kurulmuş olan adalet devleti gerçekten de kendisinden sonraki uygarlıkların önünü açtı. Bunların varisi olan Yunan düşüncesi yeryüzünde belki de felsefenin ulaştığı ufukları temsil etti. Ama o ufuklara Süleyman ve Davud aleyhisselam sayesinde ulaştı. Tabii burada bir karşılaştırma daha yapmak lazım. Süleyman, Davud ve Süleyman peygamber, baba oğul, sultan oldular. Peygamber olarak. Aynı soydan gelen Zekeriya ve Yahya kurban oldular. Yine baba oğul, peygamber olarak. Yani birinciler yeryüzünün bir tarihinde yükselen zamanına denk gelmişlerdi. İkinciler alçalan zamanına denk geldiler. Fakat bu ikisi de, iki örnekte, kurban olanlarda, sultan olanlarda hep amaçlarına hizmet ettiler. Hep başarılıydılar. Yani başarılı olmak için sultan olmak şart değildi. Kurban olmak da şart değil. Aslında sultan olanlar da kurban olmuştu. Kurban olanlar da sultan oldu. Onun için hangi zeminde, zamanın ve tarihin yükselen ya da alçalan zamanında gelip gelmediğiniz önemli değil. Görevinizi yapıp yapmadığınız önemli. Mesajı veriliyordu bu dört örnek zemininde. Kâle ya eyyühen nâsu ullimnâ mantıkat tayr. Ve ey insanlar diye seslendi Hazreti Süleyman, bize kuşların mantığı öğretildi. Varlığı bir kitap gibi okuma öğretildi yani. Varlığı bir kitap gibi okumak. Mantık, nutk kökünden gelir. Hem dil, hem dili ortaya çıkaran mantık anlamına gelir. Onun için kuşların dili demek yerine kuşların mantığı, ki Elmalı Üstadımız da aynı görüşte, demek daha doğrudur. Ragıp el-Isfahani harika bir açıklama getirir. Bu ayet bağlamında mantık kelimesinin açıklaması sadedinde. Der ki, bir şeyden bir anlam çıkaran kimseye nispetle o şeyin dili vardır. İsterse konuşma yeteneğine sahip olmasın. Kişinin dilinden anlamadığı bir şey ise dilsizdir. İsterse konuşma yeteneğine sahip olsun. Yani eğer eşyayı anlayabiliyorsanız onun dili vardır. Onun dilinin olup olmadığı sizin ondan bir şey anlamanıza bağlıdır. Eğer anlayamıyorsanız isterse konuşsun, onun dili yoktur. Çünkü size bir şey anlatmıyor. O nedenle kuşların mantığı ne anlamak, eşyayı okumak, varlığı bir kitap gibi okumak asıl olan budur. Kuşa Süleyman'ın dili öğretilmemiştir. Süleyman'a kuşun dili, mantığı öğretilmiştir. Yani burada mucize kuşa ait değildir. Burada meziyet kuşu anlayan, kuşu okuyan Süleyman'a ait. Burada ne demek isteniliyor peki? Altında yatan sır ne? İbret ne? İktidar ve güç ancak hikmet sayesinde insanileşir. Eğer hikmetle okursanız iktidar ve güç karıncayı ezmeyecek bir adalete dönüşür. İşte onun örneği veriliyor burada. Devam edelim. Ve utina min kulli şey ve bize bu alanda gerekli olan her şey bahşedildi. İnne hâzâ lehuvel fadlul mubîn. Elbet bu. İşte budur Allah'ın apaçık lütfu. Yani iktidar, bilgi, yetenek hepsi emanettir. Bu işte bunun emanet olduğunu bilmek Allah'ın büyük bir lütfudur. Ve huşira li Süleymane cunuduhu minel cinni vel insi ve tayri fehum yuzaun. Ve günlerden bir gün Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu bir araya getirilmiş ve zaptu rapt altına alınarak yola çıkarılmıştı. Burada el-cin kavramının Kur'an'da cisimleşmiş olarak kullanıldığı ilk yer burası. Yani ordunun içinde zaptu rapt altına, hatta buradaki yuze'un kelimesi hem sıraya dizip yola çıkarmak hem birbirine berkitmek, birbirine zincirlemek anlamına da geliyor. Onun için zaptu rapt altına alınmış bir ordu içinde bir bölüm, bir bölük. Cin olarak nitelendiriliyor. Ki Kur'an'da biz Arap dilinde de, Arap dilinin yansıması olarak Kur'an'da da cin sözcüğünün çok anlamlı olarak kullanıldığını biliyor ve görüyoruz. Hem görünmeyen, gaybi varlıklar, insanın göremediği, gizli varlıklar olarak ki yaygın kullanımı bu, bilinen kullanımı bu ve bu anlamda Kur'an'da çok sık kullanılıyor. Ve burada ve birkaç yerde daha cismanileşmiş bir biçimde, özgül ağırlığı olan varlık olarak da kullanılıyor. Bu durumda mana şu olabilir, sadece bir yorum olarak, ki 18. ayetle birlikte okunduğunda karınca çiğneyebilen bir cin bu. Yani iz bırakan, ayak izi olan, ki bir sonraki ayette gelecek zaten, karınca çiğneyebilen bir cin bu. O halde burada cismani ve özgül ağırlığa sahip bir türden söz ediliyor. Cinnin ender rastlanan insana ve başka herhangi bir işte türe de atfedilmesi mümkündür. Yani ender rastlanan, her yerde görülmeyen, pek az görülen bir tür. Yabani bir insan içinde kullanılabilir. Çok ender rastlanan bir tür içinde kullanılabilir. Onun için buradaki anlamı cismani olarak böyle yorumlanması mümkündür. Hatta izâ etev alâ vâdinnem. Derken karıncaların olduğu vadiye gelince, özel ya da cins isim olarak anlaşılabilir bu vadi. Karınca vadisine şeklinde de anlaşılabilir ki böyle bilinen bir vadi ya da karıncaların içinde bulunduğu bir vadiye gelince, قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا اَيُّهَا النَّمْلُ دُخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ. Bir karınca dedi ki, ey karıncalar, daha doğrusu komut verdi bir karınca. Ey karıncalar, haydi derhal yuvalarınıza girin diye komut verdi. Nemletun, bir karınca manasına gelir. Zemahşeri Ebu Hanife'nin bu karıncanın cinsiyeti konusunda bir yorum yaptığını söyler. O da bu karınca dişiydi der Ebu Hanife. Ve delil olarak da galet fiilindeki müenneslik t'sini gösterir. Eğer dişi olmasaydı galet denmezdi der Zemahşeri'nin naklettiğine göre. Bu önemlidir çünkü biraz sonra gelecek ayetlerin nüktesiyle alakalıdır. Yani haddi zatında bu aynı zamanda bugün bilimsel olarak yapılan tüm çalışmaların sonucunda da görülmüştür ki karıncaları dişi karıncalar, yani kraliçe karınca yönetmektedir. La yahtimennekum Süleymanu ve cunuduhu ve hum la yeş'urun. Ki Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesin, çiğnemesin. Yani içine içe deliklerinize girin, yuvalarınıza girin, çiğnenmeyesiniz der o kraliçe karınca. Burada tabii iktidar hikmetle birleşirse karıncayı incitmeyen bir yönetim ortaya çıkar. Buradaki nükte de bu. Verilmek istenen ahlaki öğüt ve ders bu. Bakın Süleyman Sultan oldu yeryüzünde, bir uygarlık kurdu fakat karıncayı incitmemenin yolunu buldu. Ey iktidar sahipleri, siz de güç ve iktidarı elinize geçirirseniz böyle hikmetli davranın. Yoksa emanete ihanet etmiş olursunuz. Mesaj, ahlaki mesaj bu. فَتَبَسَّمَ دَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا Süleyman onun komut vermesinden dolayı gülercesine tebessüm etti. İşte burada önemli Ebu Hanife'nin bu konuşan karıncanın cinsiyeti neydi sorusuna verdiği cevap. Çünkü Süleyman neden güldü sorusu önemli. Bana göre Hazreti Süleyman dişiden yönetici mi olur diye güldü. Yani benim yorumum bu. Tamamen yani yanılıyor da olabilirim. Ama bana göre Süleyman'ın burada açıklanmıyor. Herhangi bir gerekçesi de yok. Fakat Süleyman'ın gülüşü bak bak cinsiyetine bakmadan yöneticiliğe kalkışmış biçiminde. Çünkü bu görüşüm böyle desteksiz değil. 22 ve 23. ayetlerde Hüdhüd'ün yeryüzünde dişiden bir yöneticinin olduğu haberini getirmesiyle de alakalı bir görüş. Onun için Süleyman güldü diyor. Ve tabii devamında وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِي Rabbim dedi, iç dünyamı öyle bir düzene sok ki. Belki ondan sonra hatasını anlamış olmalı ki, iç dünyamı öyle düzelt, öyle güzelleştir, öyle bir düzene sok ki, en eşkura ni'meteke lleti en'amte aleyye ve ala valideyi, senin bana ve ana babama bahşettiğin nimetlere layıkıyla şükreden biri olayım. Ve en a'mele salihan terdahu, ve hep senin hoşnut olacağın güzellikleri yapan biri olayım. Ve edhilni bi rahmetike fi ibadike salihin. Ve beni rahmetinle erdemli kullarının arasına kat. Yani nedir ahlaki öğüdü bu ayetin? Haddini ve sorumluluğunu bilen karıncayı incitmez. Yoksa iktidar ve gücü zulmüne alet eder. Dünyayı yöneten biri de olsan Sultan Süleyman gibi, kendini denetleyemiyorsan hiçbir şey değilsin. İç denetimini kur, kendini denetle. Bu da Allah'tan bağımsız olmaz. O halde kendini denetlemenin yolu Allah'la ilişkiyi sıcaklaştırmak. Allah'la ilişkiyi doğru kurarsan kendi iç denetimini kurarsın. İç denetimini kurarsan eline geçen iktidar ve gücü doğru kullanır, karıncayı incitmezsin. İşte ahlaki mesaj bu. وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدُ Yine bir gün kuşları denetliyordu ki birden Hüdhüd'ü neden göremiyorum dedi. Çünkü Hüdhüd kaybolmuştu. Bunun Hazreti Süleyman'ın ordusunda eğitilmiş kuşlardan bir kuş. Ki zaten kuş dilini bilmek, kuşların nasıl eğitileceğini, nasıl işe yarayacağını, davranış biçimlerini, onların yönlendirilmelerini, onların kullanışlarını, onların evcilleştirilmelerini bilmek de anlamına geliyordu. Hazreti Süleyman kendi iktidarında gerçekten birçok hayvanı en ideal bir biçimde ordusunda kullanabilmiş bir hükümdardı, bir peygamber hükümdardı. emkâne minel gâibîn. Yoksa yine kayıplara mı karıştı? Demek ki sık sık kayıplara karışan bir kuşmuş. لَاُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَد۪يدًا اَوْ لَاَذْبَحَنَّهُ اَوْ لَيَأْتِيَنَّ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُب۪ينٍ. Ya karşıma geçerli bir mazeretle çıkar, ya da onu şiddetli bir şekilde cezalandırır, daha olmazsa kafasını kopartırım diye konuştu. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ derken beklemesi çok uzun sürmedi. فَقَالَ اَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ. Hüdhüd çıka geldi ve dedi ki, ben senin henüz bilmediğin bir şeyi öğrendim ve sana sebeden doğru ve kesin bir haber getirdim dedi. Yani hüdhüd ki çavuş kuşu diyorlar tür olarak bazı müfessirler. Bu cinsiyetinin, türünün ne olduğu doğrusu çok fazla önemli de değil. Milattan önce 1000 yıllarında Güney Arabistan'da hüküm sürmüş olan çok gelişmiş bir uygarlık Sebe, ayette bahsedilen. Yemen'den Umman'a kadar o bölgede baharat yolu diye bilinen yolun tüm gelirini elde ederek yükselmiş bir medeniyet. Ma'rib başkenti. Kalıntıları günümüze kadar gelmiş olan bu medeniyetin geldiği seviyeyi, yüksek seviyeyi, özellikle sulama konusunda geldiği seviyeyi gerçekten yeryüzünde o dönemde başka hiçbir uygarlıkta göremiyoruz. Bir su medeniyeti, dillere destan bir su medeniyeti, Sebe medeniyeti. İşte ondan haber getirdiğini söylüyor Hüdhüd. İnni vecettum ra'eten temlikuhum. Evet, ben orada bir kadın buldum ki o ora halkına yöneticilik yapıyordu. Kraliçelik yapıyordu. Daha önce neden Süleyman güldü soruma, bana göre karıncanın kraliçelik yapmasına gülmüştür dememin sebebi de buydu. Kraliçe karıncaya gülen, ey Sultan Süleyman, dişiden kraliçe olmaz sanmakla bilginin sınırlı olduğunu ortaya çıktı. Olduğu ortaya çıktı. Yani sen de her şeyi bilmiyorsun. Ne kadar bilgili ve bilge olursan ol, kuşlardan bile öğreneceğin bir şey var. Ahlaki öğüt ve dersi bu. Hepimiz için tabii. Ey insanoğlu, ne kadar bilge olursan ol, kuştan bile alacağın ders vardır. Onun için mutlaka eşyaya bir şey alabilir miyim gözüyle bak. Okunacak bir kitap gözüyle bak. Asa Musa'ya, yıldız, ay, güneş İbrahim'e, hastalık Eyyub'e nasıl öğüt verdiyse, kuş da Süleyman'a kılavuzluk etti ve öğüt verdi. Ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. Ona bir iktidara gerekli olan her şeyden verilmişti diyor. Hüdhüd devam ediyor. Her şeyden verilmişti. Üstelik onun pek muhteşem bir tahtı da vardı. Hüdhüd konuşuyor hala. Gelişmiş bir uygarlık ve iktidarı vardı. Taht burada mecazen uygarlığın ve iktidarın büyüklüğüne işaret eder. وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ne ki onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe tapar buldum. Evet, yani iktidara sahip olmak Allah'ın sizi desteklemesinin göstergesi değil. Bir güç ve iktidara gelmiş olan birileri, eğer Allah bizi desteklemeseydi şu gücü elimizde bulundurmazdık demesinler. Çünkü güç ve iktidar Allah'ın onları desteklemesinin ya da onların hakta olduğunun delili değildir. Burada ahlaki olarak buna bir atıf var. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّب۪يلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ Öyle anlaşılıyor ki, şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş ve onlar da yoldan sapmışlar ve bir daha da doğru yolu bulamamışlar. Evet, iktidar, servet ve gücün ayartıcı albenisine dikkat etmemizi istiyor bu ayetler. Hüdhüd'ün dilinden öyle anlaşılıyor ki, yoldan sapmışlar. Niye sapmışlar yoldan? Çünkü şeytan onlara yaptıklarını güzel göstermiş. Hani süslenme var ya, güzel gösterilme. Aslında dikkat buyurun, surenin ilk ayetlerinde güzel gösterme Allah'a atfen gelmişti. Burada şeytana atfen, süslenme, güzel gösterilme geliyor. Neden? Orada Allah süslemişti. Aslında Allah eşyayı süsler. Fakat güzel gösteren şeytandır. Tabii şeytana güzel gösterme müsaadesini veren Allah olduğu için fiilin yaratıcısı olarak Allah'a atfında herhangi bir beis yok. Bu manada şeytana bu izni veren de Allah'tır. Neden verdi? İnsanın aklının bir değeri olsun. Aklıyla eşyanın kabuğuyla içini ayırt etsin. Kabuğunda kalmasın bakışı. Onu geçsin ve özünü görsün. Günah caziptir. Günahın getirdiği anlık lezzete aldanmasın. İleride getireceği büyük, büyük kaybı görsün. İşte günahın getirdiği anlık lezzet süstür. Onun süslenmesi. Fakat ileride getireceği büyük aldanış ise onun içidir, özüdür, cevheridir. Yani bu manada burada Hüdhüd'ün yaptığı yorum aynı zamanda iktidar ve servetin ayartıcı albenisine dikkat çekmektir. İktidar, güç, servet, şöhret, güzellik ve buna benzer her şey haddi zatında çift tarafı keskin bir bıçak gibidir. Dikkat etmezseniz sizi de vurabilir. Bir ameliyat bıçağı bir insanın hayatını kurtarabildiği gibi bisturi aynı zamanda bir cinayetin de aleti olabilir. İşte bunun gibi. Ella yescudu lillah. Allah'a secde etmemeleri. Ha sanki bir soru edatı varmış gibi okuyabiliriz tabii. Yani hatta ella ifadesi ibaresi ela diye de okunmuş. Yine meşhur bir kıraatta. Allah'a secde etmeleri gerekmez miydi anlamına gelir ela diye okursak. İstifham edatıyla okursak ama en mastariye edatıyla birlikte okursak o zaman Allah'a secde etmemeleri. Ha? Yani bu nasıl olacak? Devamını da okuyalım. اَلَّذ۪ي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah ki göklerde ve yerde gizli saklı ne varsa ortaya çıkarır. وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ Dahası gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da iyi bilir. 25 ve 26. ayetlerin içeriği Allah'a da Hüdhüd'e de atfen dile getirilebilir. Yani Allah'a da atfedilebilir bu ayetlerin içeriği, Hüdhüd'ün sözü olarak da anlaşılabilir. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. O muhteşem ve mutlak hükümranlık makamının Rabbi olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Evet. Neden böyle getirdi? Burada tabii anahtar kelime el arş. Ama el arş. Evet. Yukarıdaki arşundu. Yani belirsiz. Arşun azim. Buradaki ise el arşil azim. Mutlak taht. Yani mutlak ve gerçek iktidar. Yalnızca Allah'a aittir. Diğerleri imtihandır, geçicidir, yıkılır. Belkıs'ınki de, Süleyman'ınki de, Davud'unki de, tüm sultanların ve tüm güçlerin iktidarı da geçicidir. Kalıcı olan tek iktidar, mutlak olan Allah'ın iktidarıdır. O halde mutlak olan iktidara karşı isyan edip de geçici olan iktidara kanmayın. Geçici olan iktidara aldanıp da mutlak olan iktidara sırt dönmeyin. Ahlaki öğüt bu ayetlerde budur elbet. Kale senenzuru esadakte em kunte minel kâzibîn. Süleyman, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancının teki misin göreceğiz dedi ve ekledi. İzheb bi kitâbi hâzâ fe elqih ileyhim. Bu mektubumu al, onlara ulaştır. Thumme tevelle anhum fenzur mâ zâ yerci'ûn. Sonra onlardan uzaklaşıp bir köşeye çekil de bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar, ne diyecekler, ne yapacaklar. Kâlet ya eyyuhel mele'u inni ulqiye ileyye kitabun kerim. Sebe kraliçesi mektubu alınca, bunlar metin dışı bir ara açıklama, size ey ileri gelenler dedi. Elime çok önemli bir mektup geçti. Çok önemli. Çok değerli. Kerim aynı zamanda değerli manasına da gelir. Çok önemli bir mektup geçti. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Kur'an'da metin içinde geçen tek besmele budur. Evet, o Süleyman'dan gelen bir mektup ve o şöyle başlıyor. Rahman, Rahim, Allah adına. Evet, değerli dostlar. Hazreti Süleyman peygamber vasıtasıyla yazılan mektupta besmele yer alıyor. Bu şu anlama geliyor ki besmele tüm vahiylerin açıkça ilk şifresidir. Ve sadece son vahyin değil, tüm vahiylerin şifresidir. Çünkü Hazreti Nuh'un da gemiyi yüzdürmeye başlarken besmele çektiğini biliyoruz. Dolayısıyla tabii ki oradaki besmele tam bu şekilde yer almadığı için ilk tam besmele Kur'an metni içerisinde buradakidir tek olarak. Ella ta'lu aleyye ve tuni muslimin. Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana Müslümanlar olarak gelin. Devam ediyor mesaj tabii. Yani bu mesaj Allah'a atfen de okunabilir. Çünkü Allah adına yazılmış bir mektup. Besmele'yi gördük. Onun devamındaki mesaj Süleyman'a atfen okunursa bana karşı çıkmayın ve bana teslim olun anlamına gelir. Yine bu durumda dahi peygamber olarak bu mesajı göndermiştir. Ama Allah'a atfen okunması daha doğru olur gibime geliyor besmeleden sonrasının. O zaman Allah'a karşı büyüklük taslamayın ve Allah'a teslim olun çağrısı çıkar. Zaten burada da görüldüğü gibi ve tuni muslimin, bana Müslümanlar olarak gelin. Yani teslim olmuş kişiler olarak. Buradaki İslam sadece bir peygamberin dini değil. İslam tüm peygamberlere gelen vahyin getirdiği ortak öğreti olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ve bu meyanda İslam'ın insanlığın ortak değerleri olduğunu ve tüm peygamberlerin İslam'ın peygamberi, tüm vahiylerin İslam'ın vahyi, tüm şeriatların da İslam öğretisine mensup birer şeriat olduğunu görüyoruz. Ve bu manada Hazreti Süleyman peygamber çerçevesinde, onun adı bağlamında insanlığa verilen, Kur'an'ın muhataplarına verilen ahlaki öğütlerin zirvesinde yer alan, bir iktidara düşen öncelikle tevhid ve adalettir ilkesini açıkça görüyoruz. Ve ahiru dahvana enilhamdülillahi rabbil alemin.